Auribus lupum teneo. Auribus lupum teneo. Auribus lupum teneo. Extat apud Tarentium in Pormione, Antiponi adolescenti uxor erat domi, quam nec eicere poterat, vel quia non libebat, quod in eam deperiret, vel quod integrum non erat, cum esset judicum sententiis addicta, neque rorsum retener quibat propter patres violentiam. Et cum a patruele Felix diceretor, ut qui domi possederet id quod amabat, immo, inquit, quod aiunt auribus teneo lupum, nam neque quomoro amittam a me envenio, neque uti retineam scio. Iterum legam. Immo, inquit, quod aiunt auribus teneo lupum, nam neque quomoro amittam a me envenio, neque uti retineam scio. Moxque, leno, quasi referens paroemiam, ait sibi idem usu venire in paedria, quem neque retenere poterat, qui nihil numerabat, neque repellere, quod esset improbe blandus ac montes aureos policaretor. Donatus, graecam paroemiam graecis adscribit verbis. Ton oton echo ton lycon, ut echen ut aphenae dynamai. Id est auribus lupum teneo, neque retenere, neque mittere possum. Verba graeca iterum legam. Ton oton echo ton lycon, ut echen ut aphenae dynamai. Ton oton echo ton lycon, ut echen ut aphenae dynamai. Id est auribus lupum teneo, neque retenere, neque amittere possum. Suetonius in Tibero, cunc tandi causa erat metus, undique eminentium discriminum, ut saepe lupum tenere se auribus diceret. Iterum, cunc tandi causa erat metus, undique eminentium discriminum, ut saepe lupum tenere se auribus diceret. Plutarchus in praeceptis civilibus, lycon upasin ton oton cratein, id est aiunt lupum non posse teneri auribus. Iterum, lycon upasin ton oton cratein, id est aiunt lupum non posse teneri auribus, cum homines ac parte maxime ducantor, nimirum persuasione. Dicitor in eos, qui eius mori negotio involuntur, quod neque relinquere sit integrum, neque tolerari possit. Videtor ab eventu quopiam natum, ut alia pleraque. Aut inde certe, quod ut lepus auribus, quippe praelongis, commodissime tenetur, ita lupus, quod aures habet pro corpore breviores, teneri iis non potest, neque rorsum, citra summum periculum, e manibus dimitti, bellua tam mordax. Caecilius, apud aulum gelium, libro decimo quin et quinto, capitulo nono, eandem sententiam, sed citra metaphoram extulit. Nam hi sunt, inquit, amici pessimi, fronte hilaro, corde tristi, quos neque ut apprehendas, neque ut amittas scias. Nam hi sunt, inquit, amici pessimi, fronte hilaro, corda tristi, quos neque ut apprehendas, neque ut amitas scias. Nam hi sunt, inquit, amici pessimi, fronte hilaro, corda tristi, quos neque ut apprehendas, neque ut amitas scias. Auribus lupum teneo. Auribus lupum teneo. Auribus lupum teneo.